oddechu. Halitomin Dent. Świeży oddech przez cały dzień. Dzięki Halitomin Dent w końcu nie mam problemu z nieświeżym oddechem. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Rusza kolejne spotkanie kierownictwa PiSu na temat przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Czy dziś dowiemy się, co dalej z rządową koalicją? O to za chwilę zapytamy Karola Surówkę. Rośnie liczba powiatów, w których będą obowiązywały dodatkowe restrykcje sanitarne. Jeżeli chodzi o strefę czerwoną, znalazły się tam powiaty. Powiat Głubczycki z województwa opolskiego oraz powiat Kartuski z województwa pomorskiego. W Krakowie tymczasem sytuacja powoli wraca do czasów sprzed pandemii. W Muzeum Narodowym trwają przygotowania do pierwszej od dawna wystawy z dziełami sprowadzanymi z zagranicy. Nawet jeżeli nie ma epidemii, to obraz nie może być rozpakowany zaraz po przywiezieniu. Musi odpocząć. Przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie rozpoczyna się kolejna narada szefostwa PiSu. Tematem niezmiennie jest przyszłość Zjednoczonej Prawicy. Czy Prawo i Sprawiedliwość zostanie w koalicji, czy też stworzy rząd mniejszościowy? Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karolu, czy dziś możemy poznać jakieś decyzje? To trudno powiedzieć. Politycy PiSu wczoraj mówili, że piłka jest po stronie Solidarnej Polski i wszystko zależy od tego, czy klub ten przyjmie warunki przedstawione przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Wiemy, że doszło do kolejnego spotkania szefostwa Prawa i Sprawiedliwości z liderem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobrą. Słyszeliśmy po tej rozmowie, że politycy partii rządzącej są dobrej myśli i wszystko jest, tu cytat, na dobrej drodze do zachowania koalicji. Cieszymy się z sygnałów, że te nieporozumienia przechodzą do przeszłości, mówił tymczasem kilka chwil temu w Gdańsku lider porozumienia. Jarosław Gowin. Jestem przekonany, że w najbliższych dniach zawarta zostanie nowa umowa koalicyjna. W jej konsekwencji powstanie nowy rząd. Osiągnęliśmy 100% zgodę co do tego, jak ma wyglądać rola porozumienia w przyszłym rządzie. Spotkanie przy Nowogrodzkiej już się zaczyna. Bierze w nim udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, który wrócił ze spotkania z grupą V4 w Brukseli. Mówił Karol Surówka, z którym będziemy się dziś łączyć w kolejnych serwisach Trójki. Z 11 do 21 wzrosła liczba powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa. W strefie czerwonej znalazły się 2 powiaty, a w żółtej 19. Konferencji Ministerstwa Zdrowia wysłuchała Joanna Stankiewicz. W strefie czerwonej, gdzie jest najwięcej zakażeń, znalazły się 2 powiaty. 19 w strefie żółtej, a 10 powiatów w tak zwanej strefie alertowej, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jeżeli chodzi o strefę czerwoną, znalazły się tam powiaty. Powiat Głubczycki z województwa opolskiego oraz powiat Kartuski z województwa pomorskiego. Wiceminister dodał, że na duży wzrost z 11 do 21 liczby powiatów z obostrzeniami ma wpływ rosnąca liczba zakażeń w całym kraju, a dziś padł kolejny rekord 1136 nowych przypadków koronawirusa. To związane jest to, że wróciliśmy za wakacji, jesteśmy w tej chwili bardzo aktywni w sferze podejmowania pracy. Ostatniej doby wykonano blisko 24 tysiące testów w kierunku koronawirusa. Jak mówił wiceminister Kraska, obecnie badane są głównie osoby, które mają objawy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Poważny wypadek na Śląsku. W miejscowości Panki w powiecie kłobuckim doszło do zderzenia 2 autokarów. Rzecznik Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku, Mariusz Gosławski, mówi, że rannych zostało 12 osób. Tymi autokarami podróżowało w jednym 5 osób, w tym 4 dzieci, 1 kierowca. W drugim pojeździe było 47 osób, w tym 2 opiekunów, 1 kierowca. I właśnie z tego autokaru najbardziej poszkodowaną osobą w tym zdarzeniu to był kierowca. Był on zaklinowany, zakreszczony w tym pojeździe. Musiał być wyciągany przez strażaków. Ogólnie w tym wypadku poszkodowanych mamy 12 osób, w tym 2 kierowców, 9 dzieci i 1 opiekunka. Na miejscu trwa akcja służb. Wszyscy poszkodowani są przytomni. Na miejscu mamy 5 karetek oraz 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Pozostałe osoby nie będące poszkodowane przeszły do budynku remizy OSP Panki i stamtąd są odbierane sukcesywnie przez swoich rodziców i opiekunów. Nieznane są jeszcze przyczyny wypadku. W Krakowie zostanie otwarta pierwsza od początku pandemii koronawirusa wystawa z dziełami sprowadzonymi z zagranicy. W gmachu głównym Muzeum Narodowego trwają przygotowania do ekspozycji Geniusz Baroku Szymon Czechowicz. Na pierwszą w historii monograficzną ekspozycję obrazów mistrza barokowego malarstwa trafią dzieła sprowadzone m.in. z Ukrainy, Litwy, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Dziś do Krakowa dotarł transport z Wilna. Monika Tarnowska-Reszczyńska, konserwator w Muzeum Narodowym w Krakowie. Tu trzeba ten 3-metrowy obraz bezpiecznie przenieść. Teraz panowie wieszają. 445. Nawet jeżeli nie ma epidemii, to obraz nie może być rozpakowany zaraz po przywiezieniu. Musi odpocząć. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Pokazaliśmy, że nawet w czasach pandemii można zorganizować z wielkim rozmachem międzynarodową wystawę. A ta wystawa dostępna będzie w Muzeum Narodowym w Krakowie za 3 tygodnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Lech dał przykład. Czas na Legię i Piasta. We wczorajszym spotkaniu w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy Kolejusz 5-0 rozbił na Cyprze Apollon Limassol. Dziś o tę samą stawkę gra mistrz Polski z Warszawy i najlepsza drużyna z Górnego Śląska. Legioniści przed własną publicznością spotkają się z FK Dirta z Kosowa i oczywiście będą faworytem, co potwierdza nowy trener Legii, Czesław Michniewicz. Pracujemy krótko, ale też pracujemy intensywnie. Zajęć nie było zbyt wiele, ale objętość ich była duża. No efekt mam nadzieję, że będzie widoczny. Parę pomysłów, nad którymi pracowaliśmy, mam nadzieję, że uda się wdrożyć w tym meczu, bo to będzie bardzo istotne z punktu widzenia naszej strategii na ten mecz. Na pewno jesteśmy faworytem i chcielibyśmy wykorzystać atut własnego boiska tutaj, ale przede wszystkim chcemy być dobrze przygotowani w oparciu o to, nad czym pracowaliśmy przez ostatnie 3 dni. Legia faworytem? Absolutnie nie będą nim piłkarze Piasta. Oni o ostatnią rundę kwalifikacji zagrają w Danii z FC Kopenhaga, mówi boczny obrońca drużyny z Gliwic Martin Kączkowski. Na pewno wiemy, że Kopenhaga jest faworytem tego spotkania. Bardzo dobrze poukładany zespół pod względem taktycznym i przygotowujemy się na ciężkie spotkanie, ale pewno nie przyjechaliśmy tutaj na wycieczkę i musimy wznieść się na wyżyny swoich umiejętności i liczę, że przejdziemy tego rywala. Tego życzymy Piastunkom. Swój mecz zaczynają o 20:00, Legia pół godziny później. Z kolei AC Milan do spotkania z norweskim Bodo Glimt przystąpi bez swojego asa atutowego Zlatana Ibrahimowicza. Dziś na powierzchnię wypłynęła informacja o zakażeniu się przez Szweda koronawirusem. Z tego co wiemy, zupełnie zdrowi są Robert Sycz i Tomasz Kucharski. Równo 20 lat temu popłynęli po złoty medal Igrzysk Olimpijskich w Sydney w wioślarskiej dwójce wagi lekkiej. Kucharski przypomina, że rzutem na taśmę wywalczyli kwalifikację olimpijską i na igrzyskach nikt na nich nie stawiał. Czasami były takie dość kąśliwe i chyba dla zawodnika, który marzy o igrzyskach, informacje, że no tak, to teraz no już najwyższa forma minęła, jedziecie na wycieczkę do Australii, do Sydney. Z jednej strony co nas napędzało do takiej pracy mobilizacji, jak na wycieczkę, no przecież jak już człowiek złapał się, walczy sobie kwalifikacje na igrzyska, to może tylko jechać i walczyć o medale, a nie tam jechać oglądać, przepraszam za wyrażenie, kangury. I tą pocztówką z przeszłości kończymy ten serwis sportowy. Kolejny za 2 godziny za kwadrans Biegam, bo lubię. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Noc zapowiada się pochmurna, miejscami opady deszczu i burzy, ale będą też rozpogodzenia. Nad ranem od 10 stopni na Podlasiu do 16 w centrum i 17 na krańcach zachodnich, jutro w sumie od 16 do 26. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wiero rabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt aż 99% taniej. W sklepach euro i na euro.com.pl. Kiedy byliśmy mali, fascynowało nas wszystko. Śpiewające ptaki opowiadały nam historie, szum drzew zwiastował niezwykłe wydarzenia, a kawałek trawnika mógł być najpiękniejszym pałacem. Takie głębokie relacje z ziemią, przyrodą i światem najpełniej oddaje muzyka ludowa. Dźwięków świata zaklętych w tradycyjnych brzmieniach szukamy wspólnie z najmłodszymi słuchaczami w audycji Źródełko. Co niedzielę o 11:00 w Polskim Radiu Dzieciom. Hanna Szczęśniak, zapraszam. Wielka wrześniowa wyprzedaż MediaMarkt. Oferty last minute, rabaty aż do 70%. Teraz za cichy i skuteczny odkurzacz bezprzewodowy Tefal 4 w 1. Z technologią Flex zapłacisz 1249 zł, oszczędzając 250 zł. MediaMarkt. Uwaga, uwaga. Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność.

prawie kwadrans po godzinie 17, to program Trzeci Polskiego Radia. W kalendarzu dziś 24 września, czwartek, druga godzina naszego spotkania. Na pewno, proszę Państwa, będziemy w Gdyni, gdzie odbywa się festiwal filmowy Niepokorni, Niezłomni i Wyklęci. Jak pokazać człowieka, który był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, zrobił bardzo wiele zdjęć, żeby zainteresować widzów, jeśli chodzi o Powstanie Warszawskie. Relacja naszego reportera już za niedługo w Trójce. Prezydent Andrzej Duda, przebywający z wizytą we Włoszech, dziś przed wyjazdem na polski cmentarz na Monte Cassino, odsłonił popiersie generała Andersa w ambasadzie RP w Rzymie. Znają nazwisko Anders, znają postać generała Andersa i wielki szacunek przez to. Rozmowa z ambasador Anną Marią Anders już za chwilę w programie Trzecim Polskiego Radia. Nie bardzo, przyznam Państwu, rozumiem tę zachętę. Spiszmy się jak na rolników przystało, ale oczywiście spis rolny, ważna rzecz. Przystąpimy do spisu rolnego, bo jak mówi samo przecież, że jest to obowiązkowy, no to trzeba to wszystko podać. Oczywiście, że trzeba. Można spodziewać się rachmistrza, piękne słowo, ale również można to uczynić przez internet albo przez telefon. Dziś rozmawiamy między innymi o transporcie, o rowerach, o hulajnogach, o pieszych, o kierowcach samochodów. Prawo o ruchu drogowym w artykule 2 mówi wyraźnie, że pieszy jest osoba poza pojazdem, nie znajdująca się w pojeździe ani na pojeździe. Więc jakim cudem hulajnogista może być pieszym? Próbuję sobie to wyobrazić. 22 7 3. Państwo dzwonią, Państwo mówią, jeśli mają refleksję na ten temat. 16 minut po 17. Mateusz Drozd, dokłaniam się raz jeszcze i zapraszam. Ty coś ciszesz bełkot odbiornika i technik koloru blef. Zmywasz oczu i wylewasz z uszu czyś bojowy gromki śpiew. Pilotem, co wygasza ekran, zmywasz brud z nie swoich rąk i wzruszeniem ramion swych zamykasz niepamięci błędny krok. Milczysz. Milczysz. Nie twoja. Patrzysz tak jak nic w teatrze na wpłujący płacz i śmiech i spokojnie żując porcję bredni na odległość zmywasz grzech. Łatwo tak usprawiedliwić umiesz ciemne plany cudzych win. Nie na tobie przecież popełnionych, nie twój przecież winosy. Przez ciebie opłacany przez telewizorem ład. I nadejdzie taki dzień niedługo, że zapłaci każdy z nas. Że to dla nas ślepych widzów nic nie warte i wojny czas. Milczysz, bo to nie twoja walka. Porządne rokowe śpiewanie, Grzegorz Wilk w programie Trzecim Polskiego Radia. 19 minut po godzinie 17. Prezydent Andrzej Duda, przebywający z wizytą we Włoszech, dziś przed wyjazdem na polski cmentarz na Monte Cassino odsłonił popiersie generała Władysława Andersa, gdzie w ambasadzie RP w Rzymie. Uroczystość odbyła się bez udziału mediów, co prawda, ale zaraz po niej nasz rzymski korespondent Piotr Kowalczuk rozmawiał z ambasador Anną Marią Anders. Pani ambasador, dzisiaj chyba dla pani bardzo szczególny dzień, prawda? No, cała ta wizyta pana prezydenta jest szczególna, ale dzisiaj tak. Dlatego, że odsłoniliśmy po pierwsze mojego ojca, generała Andersa, tutaj w ambasadzie. To dzieło Andrzeja Pityńskiego. No i tak smutna okoliczność, nigdy się nie dowiedział, że prezydent będzie odsłaniał jego pomnik. Ale jest niestety za późno. Co pierwsze tutaj, to prezent dla mnie. On miał olbrzymi sentyment do mojego ojca. No i oczywiście przyjęłam z największą radością. No i obchodziliśmy 50. rocznicę śmierci pani ojca. Z tego po pierwsze patrzy na nas generał Anders dość srogo. Jakim był ojcem? Czy też takim srogim? Nie, właśnie nie, wręcz odwrotnie. Specjalnie jeżeli chodziło o mnie, bo mnie rozpieszczał potwornie. A także nie był surowy. Pamięć historyczna o pani ojcu nadal istnieje, jest mocna. Czy nazwisko Anders otwierało i otwiera pani jakieś specjalne drzwi tutaj w Italii? Tak, absolutnie. Znają nazwisko Anders, znają postać generała Andersa i wielki szacunek przez to. Dla mnie jest to wiele łatwiej. Także generał Anders jest takim łącznikiem. To po pierwsze znajduje się obok popiersia marszałka Piłsudskiego, to też chyba ma swoją wymowę. No tak, marszałek Piłsudski go zrobił generałem, odznaczył go po bitwie warszawskiej. Także muszę powiedzieć, że ja jestem dumna, że mam i Piłsudskiego i generała Andersa tutaj u nas. W przyszłym roku czeka nas też bardzo duża i ważna uroczystość odsłonięcia pomnika w Cassino. Tak, a ten pomnik, te memoriale, bo to nie jest tylko pomnik, to jest pomnik, ale jest taki ogródek, bo to jest na placyku i ma być mur, gdzie będą wszystkie nazwiska, znaczy wszystkich żołnierzy, którzy stracili życie w bitwie Monte Cassino. Ma być odsłonięty w sensie 13 maja w przyszłym roku. To jest wyjątkowe też dlatego, że to ma takie wsparcie od miasteczka Cassino, od burmistrza Cassino. Także to można powiedzieć, że to jest takie wspólne dzieło, polsko-włoskie dzieło, taka współpraca. Dodajmy, że autorem odsłoniętego dziś popiersia generała Andersa jest Andrzej Pityński, zmarły tydzień temu w Stanach Zjednoczonych polski rzeźbiarz. To trójka, 22 minuty po 17, do biegu gotowi, tak, już za chwilę. Could be a little something. I'll be everything you wanted. I could bring you real comfort, give you a break from loving. I'm trying more than just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. A little something, the melody you keep on humming, a feeling so sweet and subtle, the last piece to your puzzle. I know you're gonna feel like running, wouldn't give my love for nothing. I'll be everything you wanted, tell you that I won't let you down. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. We could be a little something. We could be a little something. We could be a little something. Don't call me lover. Stop thinking about it. Sting w duecie z panią Melody i ta piosenka, która się kojarzy, prawda? Szczególnie ta gitara w tle, ale nie wiem do końca, czy to dobrze, że się kojarzy, czy źle się, że kojarzy. 25 minut po 17 w programie trzecim Polskiego Radia już teraz Krzysztof Łoniewski, który zaprasza państwa na swój cotygodniowy cykl. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Dzień dobry. Dziś w naszej audycji zwrócimy uwagę na to, jak się powinno poprawnie biegać. Okiem nieuzbrojonym widać, że wielu biegaczy ma złą sylwetkę, źle układa stopy podczas biegu, czy po prostu człapie. O tym, jak ważna jest technika biegowa, mówi były trener przygotowania motorycznego w piłkarskiej kadrze Adama Nawałki, dr Remigiusz Rzepka z NL Sport. To bardzo istotny element, ponieważ niewłaściwa technika biegu może wpłynąć na występujące kontuzje o charakterze przeciążeniowym. Ostatnio miałem przypadek pacjenta, amatora, który poprzez niewłaściwą technikę biegania i dużą objętość tego biegania wypracował sobie złamanie przeciążeniowe w obrębie kończyny dolnej. No i to jest rzeczywiście taki bardzo trafny przykład. Jakie pan najczęściej widzi wady w postawie, w sylwetce, w technice biegowej, gdy patrzy pan na ludzi biegających po ulicach? Z takich najczęściej obserwowanych to my to nazywamy w naszej terminologii pozaosiowe ustawienie kończyny, czyli nieustawienie jej w sposób równy, czy obciążenie jej w sposób równy do tego, do czego stworzyła nas matka natura. To jest jeden z problemów. Drugi to zazwyczaj słabość mięśni posturalnych, czyli niewłaściwe ustawienie tłowia. Czasami też obserwuje się niewłaściwe ustawienie głowy, co może wynikać z nawyków dnia codziennego, częstego przebywania przed komputerem czy korzystania z telefonów. Czyli pańskim zdaniem jest tak, że nie może być tak, że wychodzimy na biegowy trening i biegniemy tak, jak po prostu nam pasuje, tak jak umiemy, prawda? Rzadko kto z nas ma w miarę przyzwoitą technikę biegową, jeżeli nie wypracował poprzez trening, bądź wcześniej uprawiając sport, nie wypracował sobie odpowiednich nawyków ruchowych. Jeżeli chcemy biegać poprawnie, dobrze by było, żeby ktoś na nas spojrzał i w przypadku, kiedy występują dysfunkcje czy jakieś ograniczenia, podpowiedział nam, co należy robić, bo przyczyn tej niewłaściwej techniki może być kilka. To może być ograniczenie zakresu ruchu, czyli tak zwane ograniczenie mobilności, ale mogą być też braki wynikające z przebytych urazów, czy poziom siły może być nieodpowiedni do tego, aby efektywnie biegać. Dlatego dobrze jest, żeby ktoś nas ocenił, zdiagnozował i podał nam takie proste ćwiczenia, które możemy sobie wpleść w rozgrzewkę przed treningiem biegowym, po to, aby tą technikę poprawić. Następnie, jeżeli już wypracujemy odpowiednią technikę, powinniśmy po prostu progresywnie zwiększać ilość biegów z właściwą techniką. Ale chyba tak jest, że w waszym środowisku fachowców, widząc biegaczy na ulicach, mówicie do siebie, że no prędzej czy później się z nimi spotkamy, prawda? Trochę tak sobie potrafimy pożartować, natomiast nierzadko jest to problem, ponieważ bieganie jako bieganie przede wszystkim ma nam pomóc w zdrowiu, daje nam ogromną radość, a ograniczenia ruchowe, które wynikają z tego, że przeciążymy się, mogą wpłynąć na naszą aktywność zawodową czy życie prywatne, więc tutaj warto by było pamiętać o tym, aby ta aktywność, która ma nam przynieść radość i zabawę, była też dla nas zdrowa. Technika, właściwa technika biegowa ma zapobiec kontuzjom, natomiast właściwa technika biegowa też poprawi na przykład czasy, które sobie zakładamy i chcemy gdzieś tam w dłuższej perspektywie osiągnąć. Zdecydowanie tak. Po to najlepsi biegacze na świecie optymalizują technikę, na co wpływ ma nie tylko to, w jaki sposób poruszają kończynami, ale jak intensywnie, czyli wplatając odpowiednio trening uzupełniający, trening siłowy, trening plejometryczny, trening mocy. Więc w przypadku nawet biegacza amatora poprawa techniki z jednej strony daje nam możliwość bezpieczniejszego, dłuższego trenowania, większej objętości, ale też daje nam dobrą podstawę do tego, aby pracować intensywniej. A połączenie tych dwóch elementów, czyli objętość plus intensywność, pozwala nam po prostu poprawiać wynik. Jeżeli zakładamy sobie jakiś cel, przebiec w lepszym czasie piątkę, czy dziesiątkę, czy półmaraton, czy też maraton. Tutaj absolutnie jest to jak najbardziej wskazane, aby tą technikę doskonalić, bo ona koreluje z czasem, jaki uzyskujemy na wybranych dystansach. Zatem oddajmy się w ręce specjalisty. Dajmy się ocenić komuś, kto się na tym zna i podpowie nam, co robimy źle. Nie znam przypadku, gdy ktoś, kto zwrócił się do fachowca z obszaru przygotowania motorycznego, czy fachowca od techniki biegowej, czy od samych biegów, aby pogorszył swój wynik. Zazwyczaj jest tak, że są to fachowcy, którzy nam pomagają biegać zdrowiej, dłużej i lepiej. Drodzy trójkowi biegacze, niech zerknie na wasz bieg specjalista i poprawi to i owo. Będziecie biegać szybciej i zdrowiej, jak mówił dr Rzepka. Teraz już czas na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś w konkursie do wygrania dwa zegarki biegowe marki Garmin, oczywiście z GPS-em, do których dołączamy dwie bardzo ciekawe książki Miłki Rowlin pod tym samym tytułem Siła marzeń, jak zdobyłam Everest. Co trzeba zrobić, żeby wygrać wszystkie nagrody? Trzeba do nas wysłać SMS pod numer 73 533, koszt to 3,69 zł i ułożyć ciekawe czy zabawne wyrażenie ze słowami bieganie i technika. Na odpowiedzi czekamy do godziny 18. Po 18 konkurs rozwiążemy i ogłosimy zwycięzcę na antenie, a regulamin konkursu znajdą Państwo na trójkowej stronie internetowej. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Kończymy jak co tydzień informacjami ze świata orientacji biegowej. 4 biegi indywidualne, 2 sztafetowe, 2 rundy zmagań. Taka liczba zawodów decydowała o klasyfikacji w tegorocznych klubowych Mistrzostwach Polski w biegu na orientację. Jedna z rund, z uwagi na pandemiczne szaleństwo, odbywała się wprawdzie jesienią, zamiast jak planowano na wiosnę, ale najważniejsze, że zawody udało się przeprowadzić. Rywalizacja miała zresztą niezwykle wyrównany przebieg. Ostatecznie Śląsk-Wrocław minimalnie wyprzedził Orientusia Łódź. Na 3. miejscu w klubowym rankingu w Polsce uplasował się UNTS Warszawa. W klubowej rywalizacji wszystko już zatem wiadomo, nadal jednak rozgrywane są zawody, w których stawką są tytuły indywidualne. W najbliższy weekend odbędą się międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, gdzie walczyć będą najmłodsi zawodnicy, zaś w następnym tygodniu kolejne już Mistrzostwa Polski, tym razem na dystansie średnim oraz w biegu nocnym. I tu stawiamy kropkę na biegowo. Słyszymy się za tydzień o stałej porze. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Za 29 minut 18. Wschodnia część Europy jest w zasięgu wyżu z nadzachodniej Rosji. Pozostały obszar kontynentu znajduje się pod wpływem niżu z ośrodkami nad południową Skandynawią i Wyspami Brytyjskimi, ale to nie wszystko, proszę Państwa. Przez Polskę z zachodu na wschód przemieszcza się Zatoka Niżowa, a na zachodzie kraju oznacza się chłodny front atmosferyczny. Wszystko to znaczy, że napływa ciepłe powietrze polarnomorskie, ale za frontem już chłodniejszy czwartek, cały czas ciepło, od 23 do 25 stopni. Zimniej w górskich miejscowościach, w takiej szklarskiej porębie, termometry maksymalnie dziś pokażą 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje. Szybcy i zadowoleni. Kto zdąży na 48 godzin ultra niskich cen? Na przykład Samsung Galaxy S10 Lite. Pojemna bateria za 1989. Laptop HP Intel Core i5. Dysk SSD 1 Tera za 2899. Rekordowe rabaty jeszcze tylko dziś. Szukaj w sklepach Euro i na euro.com.pl. Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową Gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą Gripowitę Imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Barbara gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 6600 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal urodzinowych promocji do 6600 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut, godzina 18. W czwartkowe popołudnie słuchamy Trójki. So a miracle happened.

Ogłoszenie społeczne. Co roku ponad 1000 osób w Polsce dowiaduje się, że ma stwardnienie rozsiane. Diagnoza budzi wiele obaw, ale nie oznacza rezygnacji z marzeń i planów. SM u każdego przebiega inaczej. Osoby z SM mogą mieć dzieci, mogą pracować, podróżować, uprawiać sport i cieszyć się długim życiem. Ważne jest leczenie, rehabilitacja i wsparcie. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu Trójka za 17 minut, godzina 18. Rozumiem, że polscy drogowcy, transportowcy, kierowcy, jak słyszą Francja i zmiany forsowane w Unii Europejskiej przez ten kraj właśnie, to drżą. Mają powody do niepokoju, proszę Państwa. 30-45 tysięcy polskich firm zatrudniających pracowników w co najmniej dwóch krajach Unii. Może owa mała, ale jednak znacząca zmiana forsowana przez Francję dotknąć dla firm znaczyć to może większe koszty. Stracić mógłby także ZUS. Więcej na temat w dzisiejszej Rzeczpospolitej ekonomicznie w Trójce o 17, o 18.30. Już teraz w imieniu Sylwii Zadrożnej zapraszam, a my, wiem, zapraszam Państwa do Gdyni, zapraszam, już za chwilę tam będziemy. Oto Gdynia, gdzie rozpoczął się 12. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Niepokorni, Niezłomni i Wyklęci, a rozpoczął się od prezentacji dokumentów radiowych. To wydarzenie, proszę Państwa, którego ideą jest prezentacja filmów, reportaży radiowych, właśnie książek o tematyce historycznej. Jednym z patronów tego wydarzenia, patronów medialnych, jest Polskie Radio, a o tym, co już wydarzyło się w Gdyni, człowiek najlepiej poinformowany, Witold Banach. Od rana w Gdyni trwają prezentacje reportaży w ramach konkursu Dokument Radiowy. Między innymi można było już wysłuchać reportażu Dominika Gila pod tytułem Tablica. To historia żołnierza Armii Krajowej działającego na ziemi chrubieszowskiej, zamordowanego w Dubience Bronisława Wilgosa Wilka, którego komunistyczne władze uznały za męczennika komunizmu i upamiętniły go na specjalnej tablicy. Historia Wilka ożyła po 30 latach, gdy Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął proces dekomunizacji tablicy. Ustami kolejnych rozmówców, świadków historii, odkryłem prawdę o jego tragicznych losach oraz manipulacji komunistycznej propagandy. Okazało się, że w pamięci nielicznych trwał nadal jako patriota, który oddał życie za Polskę. Dzięki przeklętej tablicy Wilk odzyskał honor, a proces dekomunizacji stał się iskrą wyzwalającą Bronisława Wilgosa z dybów zakłamanej historii. Z kolei Kamil Chybki przedstawił reportaż Sześciu z Żagania. To jest opowieść o polskich lotnikach, którzy brali udział w słynnej ucieczce z niemieckiego stalagu Luft 3 w dzisiejszym Żaganiu. To był marzec 1944 roku. Do tej ucieczki wytypowanych było 200 jeńców, w tym gronie było 6 polskich lotników. Wszyscy polscy uciekinierzy zostali złapani, a później rozstrzelani. W tym roku na festiwalu zaplanowano aż 5 sekcji konkursowych, w ramach których prezentowane będą filmy fabularne i dokumentalne z Polski i zagranicy, dokumenty radiowe oraz wideoklipy. Dyrektor festiwalu Arkadiusz Gołębiewski wyjaśnia, że wiele z tych filmów poświęconych jest ważnym rocznicom, które w tym roku obchodzimy. Są też produkcje, które coraz szerzej ukazują różne procesy społeczno-polityczne. Tematem, który w tym roku, myślę, dominuje, to są tematy 40. rocznica powstania Solidarności. Nadal jest wyszukiwanie wielu bohaterów, ale też widzę, twórcy szukają różnych zjawisk polskiej historii, tej najnowszej, lat 40. 50., pokazując pewne złożoności geopolityki, powiązań wschodnich i zachodnich mocarstw. To są filmy bardziej analityczne. Po raz pierwszy w tym roku na festiwalu NNW odbędzie się konkurs międzynarodowych filmów dokumentalnych. Przewodnicząca jury tej sekcji, reżyserka Anna Ferenc, podkreśla, że jest to niezwykle ważny przegląd. Twórcy z różnych krajów podejmują swoje tematy historyczne, które są dla nich ważne. I to, uważam, jest bardzo ciekawe, bo będziemy mogli dowiedzieć się, jakie historie z przeszłości są ważne dla nie tylko naszych sąsiadów. We wszystkich tych filmach albo bohater jest postacią, która walczyła o wolność, albo historia, która jest tematem filmu, jest związana właśnie z walką o wolność. W ramach tej sekcji pokazane zostały między innymi polsko-amerykański film 1944 – Powstania w Europie w reżyserii Eugeniusza Starki, czy Dachau – Wyzwolenie w reżyserii Kamila Kulczyckiego. A wieczorem w ramach międzynarodowego konkursu filmów fabularnych będzie można obejrzeć węgierski dramat Szatański pomiot w reżyserii Dezosa Zsigmonda, ukazujący tragedię kobiety zgwałconej przez wkraczających na Węgry w 1944 roku żołnierzy Armii Czerwonej. Tak więc do Gdyni, gdzie 12. Festiwal NNW od dzisiaj do 27 września. Tu program Trzeci Polskiego Radia za 9 minut 18. Just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just, just 40-letnia turystka z Warszawy zaginęła w Tatrach. Ratownicy TOPR-u oraz policja prowadzą zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Kobieta zaginęła w niedzielę rano, a o jej zaginięciu poinformowali właściciele pensjonatu, w którym się zatrzymała. Tylko dziś kobiety poszukiwało 20 ratowników z 5 psami tropiącymi, a z powietrza wspiera ich śmigłowiec. Szczegóły tej sprawy i akcji ratunkowej zna Przemysław Bolechowski. Dzisiaj rozpoczęliśmy praktycznie od godziny 7 taką odprawą naszą wewnętrzną poszukiwania. Wybieraliśmy rejony, domyślamy się z informacji, które też niestety nie są pewne, w jakich tych miejscach mogłaby przebywać ta poszukiwana turystka. Wzięliśmy pod uwagę rejon Świnicy, głównie Hali Gąsienicowej, tych rejonów. Takie mieliśmy informacje, oczywiście jak wspominałem, niepewne. No, wyzbierała się 20-osobowa grupa ratowników plus 5 psów. I rozpoczęliśmy przerzucanie tych ratowników w różne miejsca, włącznie nawet z rejonu Słowacji, Świnica od strony zachodniej. No i przeszukiwaliśmy Dolinę Pięciu Stawów, Halę Gąsienicową, Dolinę Pańszczycy. W każdych z tych grup był pies z przewodnikiem, ale niestety bez efektu żadnego śladu. Znajdowanych jest sporo plecaków. Czy to ma coś w ogóle wspólnego z tą sprawą? Czasami spływają do nas jakieś informacje, że ktoś gdzieś widział jakiś plecak, ktoś widział gdzieś jakąś kurtkę. Oczywiście to wychodzi na to, że są to rzeczy pozostawione przez turystów znacznie wcześniej. Nie bierzemy ich do końca pod uwagę, ale sprawdzamy, aby mieć pewność. Nawet znaleźliśmy jakiś dowód osobisty z portfelu sprzed 2 lat. Zgłosiliśmy na policję. Także no, dużo różnych rzeczy dzisiaj poznajdowaliśmy, głównie plecaków. Jakieś karimaty, no takie rzeczy, które pewnie zostały pozostawione przez turystów, zostały porwane przez wiatr albo zrzucone ze skały. W każdym razie nie wiążemy tych rzeczy z tą sprawą. Nie mamy jak na razie żadnego śladu. Czy w ogóle jest pewność, że ta kobieta zaginęła w Tatrach? My współpracujemy oczywiście z policją, no, i otrzymujemy jakieś informacje, które nie są do końca potwierdzone. Pojawiła się taka informacja, że ta pani miała zamiar wyjść na Świnicę, być może na Kościelec. Później pojawiła się informacja, że może będzie gdzieś w rejonie Granatów. W związku z tym, że pojawiły się takie 3 miejsca, no, rozpoczęliśmy poszukiwania dokładnie w tym rejonie. No, tam otrzymaliśmy też informację z PKL-u, że miała rezerwację na Kasprowierch, bilet zakupiony na godzinę 8, ale niestety z tego biletu nie skorzystała. Jak widać, to wszystko jest tak naprawdę takie, po części można powiedzieć, gdybanie, bo nie mamy takich 100% informacji, w jakim kierunku ona poszła. A co dalej z poszukiwaniami tak naprawdę? Te logowania telefonów z określonych przekaźników w Witowie, na Kasprowierchu, czy tutaj w Zakopanem na Domu Towarowym, też po części sugerowały rejon Tatr Wysokich. Dokładnie między Świnicą a Doliną Pańszczycy. I te miejsca zostały przeszukane tak naprawdę bardzo dokładnie. 20 ratowników to jest duża ilość. Oprócz tego naprawdę można powiedzieć, że od godziny 8.30 z przerwami niewielkimi przeszukiwał ten teren również śmigłowiec. Mamy nadzieję cały czas, proszę Państwa, że ta sprawa szczęśliwie się zakończy. Z toprowcami rozmawiał Przemysław Bolechowski. Tu program Trzeci Polskiego Radia za 4 minuty 18 i serwis Trójki. Daylight shining like gold, warming me up from the cold, warming me up from the cold. Ooh. Last night drunk alone a stone, this is not the love you sold. I believe my mama told me, don't you keep it down, don't you keep it down here. Don't you keep it down, don't you keep it down here. Mama said, ooh, love's gonna get you down. Mama said, ooh, love's gonna get you down. Down. Take back all the things you stole. How you gonna lose control? How you gonna lose control?